जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। आइए ओंकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैला बेन पारायण करेंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मैया सप्तमना पार्थ योगं यं जन्मदाश्रयः संशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानं मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा देह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो न यो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदिदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रेर्मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः ख्ये पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै त्रिभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नापि जानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी येषा गुणमयी मम मायादुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते जय श्री कृष्ण दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं क्योंकि बीच में 15 दिन का गैप हो गया है। तो लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो ये माया को पार करना अत्यंत कठिन है क्योंकि माया अनेक प्रकार के प्रतिबंध निर्माण करती है जीव को ईश्वर के साथ के मिलन में। और ये प्रतिबंध की बात हमने करी थी, वी विल क्विकली रिकैप्चुलेट। पहला प्रतिबंध था विषय, बाहर के जो संसार के विषय है वो अपने सौंदर्य से अपनी मोहकता से हमारे मन को निरंतर आकर्षित करते रहते हैं और हमें एक ऐसा भ्रम पैदा करते हैं हमारे मन में कि संसार में जो सुख है वह सुख ये विषयों से ही मिलता है। और इसकी वजह से मनुष्य इस विषयों में बना रहता है। और इस विषयों के आकर्षण से छूट नहीं सकता। सो ये पहला रोड ब्लॉक। दूसरा, यदि इस बात का हमें पता चल गया कि ये जो विषय है वही हमें आकर्षित करते हैं और अपनी ओर लुभाते हैं, तो हम इससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंद्रियां शांत नहीं बैठने देती। घर से तय करके गया कि आज से टीओ का बटाटा वड़ा नहीं खाना है, पावड़ा, लेकिन निकले वहाँ से और उसकी सुगंध आई तो पैर वापस वहाँ मुड़ते हैं, तो इंद्रियां शांत नहीं बैठने देती। तीसरा, मान लीजिए कि विषयों के ऊपर भी हमने थोड़ा वैराग्य आ गया, इंद्रियों पर भी संयम कर लिया, तो मन जो है वह उसके ऊपर, क्योंकि तीनों गुणों का प्रभाव है सत्व, रज और तम का, तो ज़्यादातर मन रजोगुण और तमोगुण में रचा रहता है। सत्वगुण में बाय डिफॉल्ट हमारे संसारियों का मन जल्दी जाता नहीं, रजोगुण में ज़्यादातर रहता है, और इसलिए मान लीजिए कि वही सिनेरियो रिपीट करते हैं, घर से तय करके गया, निश्चय कर लिया कि भाई नहीं खाना है, वहाँ से निकले भी सही, सुगंध आई, पैर भी नहीं मुड़े, इंद्रिय के ऊपर के हमने काबू रख लिया, स्वादेंद्रिय के ऊपर भी, लेकिन वापस मन डिगमगा जाता है, नहीं नहीं अभी कल से नहीं खाएंगे, आज तो हो जाए, तो मन वो संयम को तोड़ देता है। और जब ये विषय मन के लेवल तक प्रवेश कर जाते हैं तब इसका असर कुछ और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर यदि आपको उस विषय का आनंद लेने का जो मौका है या तो जो भी उपलब्धि नहीं हुई, तो मन व्याकुल हो जाता है, चिड़चिड़ा भी हो जाता है, कभी कभी क्रोध भी आ जाता है। याद है ना, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, दूसरा अध्याय में। तो ये मन की स्थिति है, और ऐसा व्याकुल मन, विक्षिप्त मन शास्त्र श्रवण में एकाग्र तल्लीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो मन वहां उपलब्ध है ही नहीं। मान लीजिए कि आप यहां बैठे हैं, लेकिन आपके मन में किसी वजह से लेट उठे और चाय वाय नहीं पी, ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो यहां बैठे भले आप हैं फिजिकली, शारीरिक तौर पे, लेकिन मन सोचता है नहीं आज चाय नहीं मिली, आज ब्रेकफास्ट नहीं मिला, थोड़ा जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट करके आता था तो अच्छा है, या तो चलो वीडियो ऑफ कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये मन जो है वो हमको शांति से बैठने नहीं देता, शास्त्र श्रवण के लिए मन उपलब्ध नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे बार बार कहता हूँ कि प्रार्थना एंड पारायण, दे आर नॉट फिलर्स, प्रार्थना और पारायण का आयोजन ही इसलिए हम करते हैं, सभी जगह पर होता है, इसलिए होता है कि पहले आकर मन को अपनी जगह पर बिठा दे कि भाई अभी तू इधर उधर भटकना बंद कर, और जो बातें होने वाली हैं, शास्त्र की बातें होने वाली है, उसके श्रवण के लिए तैयार हो जाओ। तो ये दिस इज़ ए प्रिपरेटरी स्टेप, इसलिए ज़रूरी है कि प्रार्थना करनी चाहिए, उसमें शामिल रहना चाहिए। हम लोग क्या अभी तो प्रार्थना प्रार्थना होती होगी ना, अभी तो हजी तो प्रार्थना थे न पी पारायण थे न 5 मिनट बाद आप बेगुरोड़ा चा पीने निकली जासो, मत करिए ये, बिकॉज ये हमारे मन को शांत नहीं होने देता, और इसलिए समय पर आना इसलिए ज़रूरी है। तो ये मन की बात हुई। अभी ये तीनों चीज़ ठीक हो गई, विषयों का आकर्षण छूट गया, इंद्रियों के ऊपर काबू पा लिया, मन भी समझ लीजिए कि कंट्रोल में आ गया, लेकिन अंतकरण में जो विषयों के सूक्ष्म भोगवासना है वह जैसे आप उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो तो स्प्रिंग की तरह उछलती है और मन को अंदर से कुदकी मारकर व्याकुल करती है और विषयों में पुनः प्रवृत्त करती है। मनुष्य को पता है कि ये विषय जो है वो मेरे लिए सही नहीं है, आई शुड नॉट गेट इन टू दैट। अभी शुगर का लेवल थोड़ा बॉर्डर पर आ गया है, ये सब बंद करना चाहिए, ये सब पता है। बुद्धि भी बोलती है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन विषयों का अपना प्रभाव इतना होता है कि एक बड़ी विचित्र अवस्था हमारे पैदा कर देता है और फाइनली वापस मनुष्य उनके अधीन होकर अपने सारे संयम तोड़ देता है। और जो लास्ट बात हमने करी थी, इम्पोर्टेंट पांचवा फैक्टर, कि सब हो गया, मान लीजिए कि आपने एक दृढ़ मनोबल पैदा कर लिया, तो फाइनली हमारा जो अहंकार है वह हमें शांति से बैठने नहीं देता। और ये अहंकार का प्रॉब्लम क्या है कि ये मात्र इस जन्म का नहीं है, ऊपर की जो सारी चीज़ें थी ना वो तो इस जन्म का इस स्वभाव, इसको हम बदल सकते हैं, उसमें ये कर सकते हैं, लेकिन ये जो अहंकार है वह मात्र इस जन्म का नहीं, हम जन्म जन्मांतर से साथ में लेकर आए हैं, जिसको हम हमारी प्रकृति बोलते हैं, और हमारे कहते ना प्राण ने प्रकृति साथे जाए, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा स्वभाव है, स्वभाव अपना भाव, यानी ये तो हम जन्मते हुए साथ में लेकर आए हैं। और ये जो अहंकार है वह दो तीन बातें इसमें होती हैं। सबसे पहले तो इस अहंकार की वजह से हमारे मन में कुछ जो प्री कंसीव्ड नोशंस है वो प्री कंसीव्ड नोशन से हमें बाज नहीं आने देते, ये अहंकार। मान लीजिए कि आपने कहीं कुछ पहले कुछ सुन के रखा है और वो बात आपके मन में दृढ़ीभूत हो गई और आपने कुछ उससे अलग सुना यहाँ, तो आपका मन जो है वह उसको स्वीकार करने को मना करेगा, क्योंकि मन ने आपका अहंकार स्वीकार करने को मना करेगा, बिकॉज वी हैव दोज प्री कंसीव्ड नोशंस के नहीं, मेरी तो ये मान्यता है। क्या जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कोई नया नया व्यक्ति आज ही पहली बार आया हो यहाँ हमारे यहाँ प्रवचन में, और हम रेगुलरली, ये तो हमारा तब हमेशा का क्रम होगा बटाटा वड़ा का एग्जाम्पल देने का, तो आके बैठते हैं और सुनते हैं ना, कुछ मज़ा नहीं आया। भगवद्गीता के प्रवचन में बटाटा वड़ा की बात, भगवद्गीता में तो विषय छोड़ने की बात है, भगवान ने बोला ये विषय छोड़ो वो विषय छोड़ो संसार को ये करो, और यहाँ तो बटाटा वड़ा खाने की बात हो रही है, नहीं नहीं कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें कुछ दम नहीं है, चलो सो नेक्स्ट टाइम दे विल स्टॉप कमिंग। रीजन द प्री कंसीव्ड नोशन, आगे पीछे का पूर्वापर संबंध कुछ देखना नहीं है, अपने मन में जो धारणाएं हैं उन्हीं धारणा को सही मानते हुए इन द प्रोसेस होता क्या है कि हमें जो कुछ अच्छा प्राप्त होना है उसे हम ही वंचित रह जाएंगे, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अहंकार जो है वो हमें नम्रता विनय वगैरह हमारे में नहीं आने देते, मैं आई नो समथिंग, मुझे कुछ मालूम है। और ये ज्ञान, खास करके ज्ञान प्राप्ति करने में ये अहंकार, और ये अहंकार से निर्माण हुई कई सारी जो कल्पनाएं हैं जो मैं अभी बोल रहा था प्रीकंसीव्ड नोशंस, ये बड़ा प्रतिबंध निर्माण करती हैं। एंड ए कन्फ्यूज्ड माइंड कैन नेवर अक्वायर नॉलेज, भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय में ही कहा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि हेकेन कुरुनंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धिनो व्यवसायिनः। व्यवसायात्मिका बुद्धि, वन पॉइंटेड माइंड, सिंगल पॉइंटेड माइंड, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड। बहुशाखायनंताश्च बुद्धिनो व्यवसायिनः, यदि मन इधर उधर उधर उधर सभी जगह पर बुद्धि भटकती रहती है तो आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देती, यानी कि जो अध्यात्म का जो विषय है उसमें हमारा ध्यान पूरा पूरा नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि श्रवण ही अधूरा रह जाएगा तो फिर आगे मनन और निधिध्यासन की तो बात दूर रही। तो सबसे पहली बात यहाँ जो ये पांच फैक्टर्स जो हमने देखे उसमें श्रवण के लेवल पर हमें कितना चौकन्ना रहना है इसकी बात आई। तो ये जो प्रभाव है वो ये योग माया का प्रभाव है, ये सारा खेल माया का है। वो अनेक तर्क करती है, जीव को अनेक प्रकार से चकमा देती है, खिलवाड़ करती है, नचाती है, मानो नजरबंदी कर ली आपकी। क्या? क्योंकि परमात्मा ने माया को ये रोल दिया है, ये काम दिया है कि माया तुम अपना खेल दिखाते रहना ताकि मनुष्य मेरे पास जल्दी ना आ जाए। बोला ना भगवान ने इसी अध्ययन बोला ना, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः यतताम्पि सिद्धानां कश्चित् मां व्यक्ति तत्तदा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे पास आता है, क्यों? ये भगवान की रची हुई माया की वजह से। और ये क्योंकि माया भगवान की रची हुए, दैट इज शी इज वेरी पावरफुल। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट माया इज द मोस्ट सिंसियर इन हर जॉब। वो अपनी पूरी पूरी कार्यदक्षता से अपना काम करती है। भगवान ने उसको बोला कि किसी को मेरे पास मत आने देना, और माया कहती है कि नहीं आने दूंगा प्रभु, डोंट वरी, इट्स माय जॉब। और हमको भटकाती है, समस्त जीवों की परीक्षा ले रही है वो। और ये आदेश परमेश्वर ने ही उस माया को दिया है। और हमको इस माया को भेद कर प्रभु के पास पहुंचना है। इसका सॉल्यूशन भी भगवान ने दूसरी लाइन में दिया है, क्या? देवी यशा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरंचिते। जो मेरे ही शरण में आते हैं उसको माया कुछ नहीं कर सकती। हमारे गांव में नगर सेठ थे जगमगदास, बड़े आदमी थे और वेरी नाइस पर्सन, लोगों की मदद करते थे, लोगों का ख्याल रखते थे, जरूरतमंद लोगों की हेल्प भी करते थे। अभी इस जगमगदास नगर सेठ थे तो उनकी बड़ी हवेली थी, कोठी थी, और उनके पास एवरीथिंग वॉज देयर, यू नो, जो जो जो भी सुविधाएं हो। और क्योंकि बड़ा बंगलो था तो इसलिए एक बड़ा सा अल्सेशन कुत्ता पाल के रखा था, द बिग डॉग। और एक बार इत्तेफाक से उनसे मिलने जाना पड़ा तो जगमगदास की अपॉइंटमेंट ले ली और एट द शेड्यूल टाइम जगमगदास के बंगलों पर पहुंच गए और वहाँ घंटी बजाई और बाहर गेट पे लिखा था बी वेयर ऑफ द डॉग, कुत्ते से सावधान। जैसे ही घंटी बजी तो बंदर से कुत्ता दौड़ कर आया बाहर गेट के पास, भाव भाव भाव भाव शुरू हो गया। अल्सेशियन डॉग इतना बड़ा पावरफुल ताकतवर, उसकी आवाज़ भी बड़ी और इतनी इतनी लंबी जीभ है करके भाव भाव, लगता है कि ऐसे ही अभी ख़त्म ही कर दे, खा जाएगा। और हम तो खड़े हैं वहाँ दरवाजे पे और ये कुत्ता भौंक रहा है। इतने में बरामदे में जगमगदास जी प्रकट हुए और उन्होंने वहाँ ऊपर खड़े खड़े बूम मारी, टॉमी। वो टॉमी जो हमारे सामने भौंक रहा था वो दुम दबा कर अंदर भाग गया। उसके बाद जगमगदास के जो पीए थे वो आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला, हमको लेकर गए। पहले तो गैस के वेटिंग रूम में हमको बिठाया, थोड़ी देर वहाँ हमारे साथ बातचीत करी, हमारे आने का प्रयोजन पूछा, पानी वानी पिलाया, कुत्ते से डरे हुए थे हम तो। और फिर बात बात में जगमगदास के बारे में भी बात हुई, हमारे सेठ तो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है वगैरह। जगमगदास के काफ़ी गुणगान गाए उनके पीए ने भी हमारे सामने, हमने भी कहा कि नहीं हमने काफ़ी सुना है उनके बारे में, इसलिए हम आए हैं उनसे मिलने के लिए। ये सब औपचारिकता हो गई अच्छी अच्छी सी, और फिर बाद में दीवान खाने में जगमग दास से हमारी मुलाकात हुई। जगमग दास के सामने हम बैठे हैं, वो सामने बैठे हैं अपनी बड़ी बढ़िया से मुख मुद्रा में, बड़े बड़े व्यक्ति हैं, तो उनका तो गौरव भी ऐसा ही होता है, शान भी ऐसी होती है, आन भी ऐसी होती है। बोलिए क्या बात है, क्यों आना हुआ वगैरह वगैरह। अभी जब जगमग दास से हमारी बातचीत चल रही थी और जगमग दास के सामने हम उनकी कुर्सी उधर कुर्सी पर बैठे थे, वही टॉमी जो नीचे भौंक रहा था वो आके पैर चाटने लगा हमारा, और हमारे पास ऐसे आके बैठा जैसे बिल्ली है। बोले ये कमाल है, क्या बात है, नीचे खड़े थे तभी भौंक रहा था और यहाँ के पैर चाट रहे, बिल्ली की तरह बैठा हुआ है। हमने भी फिर टॉमी को थोड़ा हाथ पाथ फिराया, टॉमी को भी अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा, सब मुलाकात अच्छी हो गई, खत्म हो गई और हम निकले। ये जो पूरा वाक्य मैंने आपको सुनाया उसमें जगमग दास परमात्मा है, हम जीवात्मा हैं और टॉमी माया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। जगमगदास जी कहते हैं कि टॉमी मेरा है, मेरा पालतू कुत्ता है, मैंने पाल रखा है और उसको जो भी ट्रेनिंग दी है वो मेरे द्वारा दी गई है, कि मेरे बंगलों में मेरी इजाजत के सिवाय किसी को नहीं आने देना। तो जैसे ही गए तो भौंकना शुरू हुआ, यही माया हमारे साथ करती है। जो पहले 5 फैक्टर्स बताए ना आपको, कि अंदर जाने के लिए आपको रोकने के लिए क्या क्या उदम मचाने चाहिए, वो सारे उदम माया मचाती है। और फिर जब ये परमात्मा को मालूम पड़ा ये जीव तो मेरे पास आने के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, मात्र मेरी ही शरण में जो आना चाहता है, माया मेहताम तरन्ति में, तब परमात्मा माया को बम मारती, माया कमान टॉमी। और वो माया फिर हमको सताना बंद कर देती है। और जब भी हम परमात्मा के मिलन के लिए जाते हैं तो उनका जो पीए है वो हमारे संत महात्मा वगैरह जो हैं वो है, नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ये जो हमें परमात्मा की महिमा बताते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करवाते हैं। और जब भी परमात्मा से हमारा साक्षात्कार होता है तो वही माया जो पहले हमें सताती थी वो हमारे पास आकर हमारे तलवे चाटने लगती है, वो माया फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महामेव ये प्रपद्यन्ते माया मितान्तरन्ति। तो इस माया से पार पाना है तो सबसे बड़ा इलाज यही है कि हम मात्र और मात्र परमात्मा की ही शरण में जाएं। लेकिन हमने शरणागति विश्व के लिए है, विषयों के लिए है। दस बजे क्लास पूरा कर रहे हैं उसके बजाय मैं चालू रखूं 10:30-11, बात तो वही हो रही है, इसी श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, माया मेहताम तरन्ति में। 10:30 थे कि मूड था जो ये रसोई करवानी बाकी से खाना पकाने का है, चलो चलो चलो, ये तो होता रहेगा है ना, क्योंकि मेरा अधिकार आपके 1 घंटे के ऊपर ही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम सब माया से ग्रथित है, इंक्लूडिंग मी। भले हम बात करते हैं कि माम एव प्रपद्यन्ते माया मेहताम तरन्ति में, लेकिन हमारे वी आर नॉट फुल्ली डेडिकेटेड टू परमात्मा। माम एव प्रपद्यन्ते वो सिंगल पॉइंटेड भगवान की ये है नहीं, अभी तक आई नहीं हमारे में, इसलिए माया हमको सताती है, सताएगी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इसमें से सीख हमें ये लेना है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये माया का खेल है। और इसलिए जैसे जभी इस माया का खेल हमें दिखाई देता है तभी परमात्मा का स्मरण करें, प्रभु जरा प्लीज इसको जरा कंट्रोल करो ना, मेरे बस की बात नहीं है, आप करोगे तो हो जाएगा, बस इतना ख्याल रखें। 100% प्रभु की शरण में जाना माम एव प्रपद्यन्ते के लिए टाइम है, जब हम वो संतों की कक्षा पर पहुंचेंगे, होगा कभी किसी न किसी जन्म में होगा, ये जन्म में भी हो सकता है, हु नोस, लेकिन वो जब भी होगा तभी होगा। लेकिन आज की तारीख में जब हम ये माया सताना शुरू करें तो परमात्मा का ध्यान करें। अब मंदिर देखिए, हमारे जो सारे मंदिर बनाए गए हैं उसमें आप जब भी जाते हैं तो एकदम भगवान के दर्शन नहीं होते, मंदिर का प्रांगण होता है, वहाँ बाहर बहुत सारे शिल्प कारीगरियाँ होती हैं, शिल्प होते हैं, कौशल्य वाले अत्यंत सुंदर मनोहरक मूर्तियाँ चित्र वगैरह दृश्य होते हैं क्या, और उसमें कई कई चित्र कामुक चित्र भी होते हैं। दो द इंटेंशन इज टू डाइवर्ट योर माइंड, अंदर जाने से आपको जितना रोक सके उतना रोका जाए, और ज़्यादातर लोग बाहर ही दर्शन करने में बाहर का देखने में समय बिता देते हैं। और आजकल तो सबसे बड़ी हैरानी तो ये हो गई है कि आप परमात्मा के सन्मुख जाकर खड़े भी हो गए तो वहाँ भी खड़े रहने को नहीं मिलता है, 10 सेकंड में तो भगाए दे, चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो, परमेश्वर का दर्शन करना भूल जाते हैं, या तो दर्शन नहीं हो पाता है आज के ज़माने में बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। और बांके बिहारी जी का दर्शन करने आप जाएंगे, या तो किसी भी कृष्ण भगवान का जो हवेली के जो दर्शन होते वहां आप जाएंगे तो वहां एक परंपरा है कि भगवान के दर्शन आप 1 टक्की लगाकर नहीं कर सकते, थोड़ी देर खड़े रहे तो जो पुजारी हैं या तो जो मुखिया जी है वो पर्दा खींच लेते हैं, उसको बोलते टेरा लग गया, ट्र करके टेरा लग जाता है, फिर बाद में टेरा खुलता है। यानी ये भी माया का ही खेल है, भगवान ने ही बनाया हुआ है कि परमात्मा के सामने भी आप एक चित्त से खड़े नहीं रह सकते। उसके बाकी बिहारी जी की तो कुछ कहानी अलग है, उसके पीछे रीजन भी अलग है। कोई भक्त गए थे और कहा कि प्रभु चलो मेरे साथ, तो भगवान तो चल दिए, तो ऐसा दोबारा कोई आकर नाटक न कर जाए इसलिए भगवान के साथ एक रूपता साधने के लिए ये बाधाएं सभी, ये सब माया का ही ख्याल है। तो परमेश्वर प्राप्ति करना है तो इन सब परीक्षाओं में हमें 35 मार्क लेकर नहीं 100 मार्क लेकर उत्तीर्ण होना पड़ेगा। यू टू गेट 100 out of 100, 99 भी नहीं चलेगा। अध्यात्म शास्त्र में पास होना है तो 1 नंबर भी कम नहीं, 99 भी नहीं चलेगा। डोंट वरी, डरना मत, इसके भी इलाज परमात्मा ही हमको बताएंगे कि 100 कैसे प्राप्त करना। भगवान बहुत करुणामयी है, वो ये भयस्थान हमें बताते हैं लेकिन उन्होंने भयस्थान का इलाज भी बताते हैं, दैट इज हिज कंपेशन, बहुत बड़ी करुणा है। तो इस माया को पार करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है, और यही पार करने का उपाय जो भगवान बता रहे हैं, मा मे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, परमेश्वर की शरण में आना चाहिए। और इसके लिए हमारे शास्त्रों ने क्रमबद्ध साधना बताई है कि पहले तो हमें दीर्घ काल तक निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करना चाहिए, और ये कर्म जब हम करते हैं तभी हमारे मन में सेवा वृत्ति का भाव होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कर्म हम करें, मान लीजिए कि आप बहन, हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, घर में रसोई पकाती हैं, आइदर यू कैन हैव दिस थिंग इन योर माइंड, तो हमें रसोई करीने आपिए इतने एटले तमे खावा पामोज, नहीं तो ब्रेड फाकीने बेवू पड़े, पार्ले जी चामा बोली बोली खावानो वारो होय, પાડવાનો અમારો કે અમે બે ટાઈમ રસોઈ કરીને દઈએ છીએ, તમે માગો ત્યારે બધું હાજર કરીએ છીએ. ધીસ ઇઝ વન વે ઓફ લુકિંગ એટ ઇટ. ઓર નહીં, મેં તો ઇસ ઘર કે અન્નપૂર્ણા હું ક્યા. તો આપને સીધા આપને આપકો પાર્વતી કે લેવલ પર રખ દિયા, માં પાર્વતી કે સાથ આપને તાદા મેં કટ લિયા. બાત એક હી હૈ, કામ તો વહી કરના હૈ, ઉસમે તો મના તો કરને વાલે નહીં હૈ, ભોજન તો પકાના હી હૈ, ખિલાના ભી હૈ. તો વાય નોટ ડૂ ઇટ ગ્રેસફુલી વિથ ધીસ થિંગ ઇન માઇન્ડ કે મેં સેવા કર રહી હું. ઇસ તરીકે સે હમારે પુરુષ મિત્ર ભી જો ઓફિસમાં વગેરે કામ કરતે હૈ, કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઝિશન, માન લીજીએ કોઈ અમારા મેં કોઈ મેનેજર હૈ કિસી કંપની, એ તો હું છું ને એટલે આ શેઠનો કામકાજ ચાલે છે, બાકી નહીં તો આ શેઠનું ક્યારનું ડૂબી ગયું હોય. બહુ લોકો મેં એસા હોતા હૈ, મેં હું તો સબ ચલતા હૈ, ઓ બેલગાડી કે નીચે કુત્તા ચલતા હૈ તો કુત્તે કો લગતા હૈ કે મેં બેલગાડા ચલા રહા હું. તો યા તો ઇસ તરીકે સે કરો, યા તો ભાઈ યે તો મેરા ફર્જ હૈ ક્યા, ઓર મેં જીતના એફિશિયન્ટલી કામ કરૂંગા એસે હમારા ઓર્ગેનાઇઝેશન કો ફાયદા હોગા, ઇસમે સબકા ફાયદા હૈ, તો એ સેવા વૃત્તિ હોગી. તો જો ભી કામ હમ કરે વહ પરમેશ્વર કી સેવા કરતે ઇસ ભાવ સે કરે, સ્વામી વૃત્ય ન્યાયવત, યાની કી એ પરમાત્મા હમારે સ્વામી હૈ, હમ ઉનકે નૌકર હૈ, ઓર પરમાત્મા કી ચાકરી કર રહે હૈ. બીરા મેં બોલા તા મુજે ચાકર રાખો, ચાકર રાખો, ચાકર રાખો જી. તો એ ચાકરી કી ભાવ સે યદી હમ સભી હમારે કાર્ય કરે, યાની કી નિષ્કામ કર્મ, સેવા વૃત્તિ સે કિયા ગયા કર્મ, પ્રત્યેક કર્મ પરમેશ્વર કો અર્પણ કરે, યદ યદ કર્મ કરો મિત અખિલમ સંભૂત વારાધરમ, અર્થાત કર્મ કરતે સમય ઉસમે સે કર્તૃત્વ બુદ્ધિ જો હૈ વો પરમાત્મા કો સમર્પણ કરે, મેં કરતા હું એ ભાવ કો નિકાલ દે, મેં તો પરમાત્મા કા સેવક હું, એટલે તો આ બંદા અહીંયા પિરસણિયા બનીને બેઠા છે, વહી ભાવ હૈ. પરમાત્મા ને દી હુઈ ચીઝ હૈ, આપ સામને આકર પરોસના હૈ, તો ઇસમે કર્તૃત્વ બુદ્ધિ હૈ, મેં કરતા હું, મેં કર રહા હું, એ ભાવ કો નિકાલ દે, પરમાત્મા કો સમર્પિત કરે. તો એ જો નિષ્કામ કર્મયોગ હૈ, ઇસકે અનુષ્ઠાન સે ધીરે ધીરે ચિત્ત કી શુદ્ધિ પ્રાપ્ત હોતી હૈ. આ કઈ તમને બધાને હારું લગાડવા માટે નથી કહેતો, આ મારા સ્વાર્થ માટે કરું છું. इससे चित्त की शुद्धि होगी तो चित्त में से मलिनता निकल जाएगी, चित्त में से मलिनता निकल जाएगी तो अध्यात्म का और अध्ययन होगा तो अंदर जाएगा, घुसे कचरो निकाल सो तो बीजों के खारू अंदर आओ से, तो कचरा निकालने की प्रक्रिया है. विवेकशील मन जब हो जाता है तो खुली आंखों से विषय की जो मर्यादाएं हैं, दोष जो है वो हमें दिखाई देते हैं, और इसलिए फिर बाद में मन जो है वो विषयों में आसक्ति नहीं रखता है, अपने आप निवृत्त हो जाता है, छूट जाता है धीरे धीरे. वैराग्य लाने की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ के आप वैराग्य ला नहीं सकते, बिलीव मी. आप ऐसा कितना भी वो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं ना, पहली फर्स्ट जनवरी को ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आठ दिन में तो सब खत्म नहीं होता है. लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरंतिते, परमात्मा की ओर यदि हमारी दृष्टि हो गई तो धीरे धीरे अपने आप छूट जाता है, इसमें से इंटरेस्ट ही कम हो जाता है. लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा, यही कहा था, टीवी के सीरियल्स आप देखते हैं तो पहले आपको ऐसा लगता था कि नहीं ये सीरियल तो दिखना चाहिए, एपिसोड तो देखना चाहिए, आई कांट अफोर्ड टू मिस दिस. और मान लीजिए कि रात को चूक भी गए तो दूसरे दिन सुबह बस का वापस उसका रीटेलीकास्ट आता है, वो भी टाइम निकाल कर तो देख लेना ही है. ये सब चटपटी रहती थी, शायद अब वो कम हो गया है. और यदि ये कम हो गया है ऐसा आपको लगता है तो कंसिडर योर सेल्फ लकी कि ये जो भगवद गीता का अध्ययन हो रहा है वो आपके अंदर परकोलेट हो रहा है, अंदर उतर रहा है. इट्स अ गुड साइन, वेलकम इट. सो मन जो है विषयों से आसक्ति से धीरे धीरे निवृत्त हो जाता है और ऐसा जो विवेकशील मन है उसमें वैराग्य अपने आप आ जाता है। वैराग्य कहीं से लाने की जरूरत नहीं, नेवर अटेम्प्ट इट। मैं तो स्वानुभव से कहता हूं, ये धंधा करो ही मत कुछ छोड़ने का, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, मन बहुत विचित्र है, वो आपको नहीं करने देगा। इससे अच्छा है कि मन को एक अच्छी सी डाली दे दो कि भाई तू यहां बैठ, भगवान नाम की डाली उसको हाथ में पकड़ा दो, बोला ये बड़ी सक्षम है और इसके ऊपर तुम झूलते रहो, तो फिर वो दूसरी डाली पर कूद का नहीं मारेगा। बाकी आप उसको बोलो वो डाली पर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना, तो बोलो पहले हो जाएगा उधर। सो दिस इज, जैसे जैसे मन में विषय आने लगते हैं अपने आप वैराग्य तीव्र होने लगता है और फिर जीवन के जो भी उपभोग जो है, जो पहले बहुत अच्छे लगते थे, अभी मजा नहीं आता है। शायद आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, मैं भी ये कोरोना की भी देन समझ लीजिए। वीकेंड्स में तो हमारे घर में शाम को चूल्हा जलता ही नहीं, सैटरडे संडे हम किचन में जाते ही नहीं। अभी ऐसा लगता है कि नहीं, घर में खाना अच्छा लगता है, खिचड़ी तो खिचड़ी पर घर नहीं हारी, बराबर। तो ये जो है ये वैराग्य ही है ना, वो अपने आप अंदर से प्रकट होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वैराग्य अर्जुन को भी आया था, पहले अध्याय में आ गया था, लेकिन वो गलत प्रकार का वैराग्य आया था। तभी अर्जुन ने भगवान से कहा था, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च किम नो राज्य न गोविंद किम भोगे जीवित न। मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, ये सब लेके मैं क्या करूंगा प्रभु। लेकिन ये वैराग्य सही नहीं था, ये तो मोहग्रस्त वैराग्य था, डिस्पोंडेंसी थी अर्जुन की। लेकिन यही बात 18 अध्याय सुनने के बाद जब ये अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि अभी गया, आपकी बातें सुनकर मेरे मन में से मोह का त्याग हो गया है, अभी आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। ट्रांसलेशन याद है, श्लोक भूल गया, जाने दो। तो ये मन की स्थिति है, और ऐसा वैराग्य जब ये मन में आता है तभी आत्मज्ञान के प्रति जिज्ञासा, परमेश्वर के प्राप्त करने की तीव्र लगन होती है, तीव्र मुमुक्षु भाव निर्माण होता है। और फिर ये जो हमारी तीनों जो ऐषणाएं हैं, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ये सब धीरे धीरे उसका जो उसकी जो लालसा है वो कम हो जाती है। व्यवहारिक सभी कर्तव्यों से हम हमारी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। इसी कई लोगों में एक होता है कि भाई व्यवहार में तो रेवूज पड़े या तो ना तो जाओ जो है ना, ये जो आजकल तो उसमें काफी सुधार आने लगा है, बड़ी आनंद की बात है। प्रार्थना सभा ने सादड़ी ने, अभी वो आदमी डोंबिवली में रहता है और यहाँ सादड़ी रखी है दहिसर में, तो डोंबिवली से ट्रेन पकड़ कर 3 घंटा बर्बाद करके आएगा और यहाँ 15 मिनट आके काका ने के बो हारू थियू नहीं हो, ये काका ने हारू थियू नहीं केवो हाटू 3 कलाक न्याती आम आवशे, 3 कलाक पाछो जैसे आखो दिवस बगाड़ से अने 100 रुपया ट्रेन की टिकट ना बगाड़ से, क्या जरूरत है। फोन करके भी आप अपना अपनी संवेदना जता सकते हैं, नहीं पड़ा व्यवहार में तो जाऊज पड़े ने, नहीं व्यवहार में तो रहूज पड़े ने, ऐसा कई लोग आपको व्यवहारों मिलते हैं, बहुत व्यवहारों मिलते हैं। ये सब दीज आर ऑल प्रोसीजर ओरिएंटेड पीपल। जिस दिन आपको परमात्मा के प्रति आपका रुख हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है ना व्यवहार में रहू पड़े ना आने देने बधु धीरे धीरे दिमाग में से निकल जाएगा और कुछ नहीं होता है। बिलीव मी, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं अपने स्वानुभव से कहता हूँ। मैं कभी किसी की प्रार्थना सभा में जाता ही नहीं हूँ, हु सोवरी में भी, और मैंने शुरुआत किससे करी, बहुत सालों पहले जब मेरे अपने ससुर का देहांत हो गया तो मैंने मेरी वाइफ को कहा कि भाई यू हैव टू अकोमोडेट मी, तू बुरा नहीं लगाएगी तो मुझे ये यहाँ से चालू करना है। एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट। आज उसको करीब 20 साल हो गए, 20 साल से मैं प्रार्थना सभा में नहीं गया हूँ और किसी ने मुझे नाथ बार निकाला नहीं है। खाली खाली अपने मन के ऊपर सब बाहर लेकर हम चल रहे हैं, सब व्यवहार व्यवहार करते हुए। रात दिन परमेश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा, तीव्र लगन होगी तो संसार धीरे धीरे अपने आप छूटने लगता है। और फिर ये भी मैं स्वानुभव की बात कर रहा हूं, स्वामी जी ने भी बात करी है, मैं भी कर रहा हूं, इसका परिणाम यह होता है कि आत्म जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए उसे गुरु की प्राप्त गुरु की प्राप्ति होती है। और वो गुरु अंदर से प्रकट होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। हमारे अंदर ही परमात्मा बैठे हुए हैं। मैं एक बात करूं आपसे, ये अनुभव की बात करता हूं। बहुत सारी चीजें जो मैं आपके सामने यहां परोसता हूं, काफी चीजें मुझे इंटरनेट से मिलती हैं, बहुत सभी ग्रंथ इंटरनेट पर है, सब कुछ बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है। ओनली थिंग इज के हमारे पास ये विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि क्या लेना है या क्या नहीं लेना, क्यों कचरा भी बहुत है, इतना ही है। गहूँ पड़ से काकरा ही से काकरा वधारे से गहूँ ओछा से, तो काकरा ले लिया तो वांदा पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, अभी वो ज्ञान तो सब पढ़ा ही है, आज ही ऐसा नहीं हो तो इट इज देयर लाइन देयर फॉर एजेस यस। बट आई हैव सीन वन थिंग कि जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है उस हिसाब से मटेरियल अपने आप मिलता है। गूगल सर्च पहले भी करते थे, वही गूगल सर्च आज भी करते हैं, लेकिन पहले वो मटेरियल सामने इतना दिखता नहीं था और अभी आज सामने दिखता है आगे, जैसे कि भगवान ने लाके प्लेटर पर रख दिया, ले बेटा। ये गुरु के उदय की बात है कि जब भी हमारे अंदर ये तीव्र लालसा जब हमारी बढ़ती है ज्ञान प्राप्ति की, तो परमात्मा स्वयं आकर हमें वो ज्ञान देते हैं, किसी ना किसी तरीके से मिलता है, कहीं से भी मिलता है। कोई ऐसा अच्छा प्रवचन सुनने को मिल गया आउट ऑफ नोवेयर, आप कभी देखते नहीं है सुनते नहीं, कभी एक बार बैठ गए और उसमें से कुछ अच्छा मिल गया, कोई अच्छी किताब मिल गई, कोई अच्छी बात मिल गई, किसी से बात करते करते किसी बुक का रेफरेंस मिल गया, आउट ऑफ नोवेयर इट कम्स। और ये गुरु परमात्मा ही स्वयं गुरु के रूप में हमारे साथ आ जाते हैं और कहते हैं कि चल बेटा ये देख ले। इस प्रकार वेदांत शास्त्र के श्रवण के संस्कार हमारे में होते हैं, फिर वो श्रवण के से प्राप्त हुआ जो ज्ञान है उसके ऊपर हम मनन करते हैं, उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं और फिर निधि ध्यासन, ब्रह्म का अभ्यास, समाधि अभ्यास और धीरे धीरे ये जो परमात्मा का स्वरूप है, निर्गुण निर्विशेष निरुपाधिक ब्रह्म जो है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की छवि तो नहीं बोलूंगा क्योंकि निराकार है, लेकिन उसकी एक अनुभूति होने लगती है हमारे में। और ये जो भाव है यही हमें माया को तैरने में उपयोगी बनता है। दिस हेल्प्स अस कि माया को तैर के जाना है तो कैसे उसको तैर के जाए। इट इज नॉट ए रिवर के चलो ऐसा ऐसा करके तैर के निकल गए, बट दिस इज द प्रोसेस ज्ञान प्राप्त करने की। और ये माया को थोड़ा इस तरीके से भी जरा समझ ले, यानी सी जब भी जो वॉर की जो स्ट्रेटेजी होती है ना कि भाई वॉर को आपको जीतना है तो सामने वाले दुश्मन जो है वो दुश्मन की कितनी शक्ति है उस शक्ति को आपको भांपना है. हाउ पावरफुल योर एनिमीज. मान लीजिए भारत का चीन के साथ युद्ध हो रहा है तो अभी हमारा सैन्य इतना सक्षम है कि दे नो कि हाउ एंड वेयर टू कंबैट. तो ये हमारा दुश्मन कितना सक्षम है यदि वो हमें पता चल जाए तो हमारी और युद्ध की जो स्ट्रेटेजी है वो कामयाब होती है, उपयुक्त होती है. तो माया से भी यदि हमें पार आना है तो माया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो माया की दो मुख्य शक्ति है परमात्मा ने बनाई है. परमात्मा ने ये दो शक्तियां माया को दे रखी है. सबसे पहले आवरण शक्ति. माया हमारा जो स्वस्वरूप है आत्मस्वरूप, इसके ऊपर अहंकार का आवरण लगा देती है, अहंकार की चादर उड़ा देती है. अस्ति किंतु न भाति, आत्मा है लेकिन दिखता नहीं है. घने अंधकार में किसी रूम में आप बैठे हैं और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कुछ दिखता नहीं है. है सामने ही है लेकिन आपको कुछ दिखता नहीं है, वो रूम में मौजूद है. इसी तरह आत्म तत्व हमारे साथ 24/7 होते हुए भी माया की आवरण शक्ति की वजह से अज्ञान रूपी अंधेरे में ये हमें दिखता नहीं है. ये बात भगवान ने करी थी तीसरे अध्याय में. धूम इनावृते वहनी यथादर्शो मलिन च यथोल बेनावृतो गर्भस्थ तथा तेने दम आवृतम, कैसे उसको आवृत्त करती है. जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाता है, शीशा धूल से ढक जाता है, मिरर, गर्भस्थ शिशु जो है वो अंदर वो नाल से ढक जाता है, इस प्रकार माया जो है वो हमारे आत्मस्वरूप को लपेट लेती है, आवृत्त कर देती है. और इतना करके वो चुप नहीं बैठती, क्योंकि माया को भी मालूम है कि इसको मैं आवृत्त करूंगा लेकिन वो तो है स्वयं प्रकाशित, तो अपने आप आवरण को भेद कर निकल जाएगा. सो ये आवृत्त शक्ति, आवरण शक्ति, और दूसरी शक्ति माया की जो है वो विक्षेप शक्ति. एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का भ्रम कराती है, जिसको हम अन्यथा ग्रहण या तो विपरीत ग्रहण कहते हैं. जैसे हमारा टिपिकल एग्जाम्पल जो बार बार बोलते हैं, रज्जू के ऊपर हमें सर्प का दर्शन कराती है, दूरी देखने नहीं देती, सर्प दिखाती है. यानी आत्म तत्व के ऊपर अज्ञान की चादर डाल दी तो उसका प्रकाश जो है वो हमारे हमारे बुद्धि तक पहुंच नहीं पाएगा. और फिर ये जो दूसरी शक्ति विक्षेप शक्ति है, इसकी वजह से इस संसार के जो भी विषय हैं उन सारे विषयों में हमें लालच दिखाती है. गरम गरम बड़े टवड़ा है खा लो ना यार, मजा उसे हो गया चलो. और इसलिए फिर क्या होता है कि आत्मा अपने स्वयं स्वरूप को भूलकर ये देह मैं हूं ऐसा सोचने लगता है. देह बुद्धि के देह के साथ उसका तादान्य होता है और फिर अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम जन्म मृत्युक्त, अहम ब्राह्मण, अहम वैश्य, ये सारी कल्पनाएं अहम अहम अहम अहम चारों ओर से मैं शुरू हो जाता है. और ये मैं इतना अच्छा लगने लगता है क्या, और ये माया के कारण इस मैं रूपी अहंकार का, अज्ञान के अहंकार का हमेशा पोषण होता है. माया कीप्स ऑन लुब्रिकेटिंग दैट फीलिंग, वॉटरिंग दैट फीलिंग, उसको खाद पानी वगैरह डालकर पोषण. जितना थोड़ा अहंकार आया, किस वजह से आया, वही चीज आपको और प्राप्त करा दे. मान लीजिए कि कीर्ति से आपको, यश से आपको अहंकार हो रहा है, तो जैसे थोड़ा यश मिला आप अहंकारी हो गए, माया विल इंश्योर कि आपको थोड़ा और यश मिले, तो आपका अहंकार और बढ़ेगा। फिर और थोड़ा यश मिले और अहंकार बढ़ेगा, मैं शुरू हो जाए, और फिर ये अहंकार यहां तक पहुंच जाता है मैं ही सर्वस्व हूं, मने कोई नहीं पड़ी नहीं आ जगत मां गम्मे ने जे करवाने करे, आई एम द ऑल माइटी। यहां तक माया हमको पहुंचा देती है। मान लीजिए कि आपको धन का अहंकार हुआ, थोड़ा धन प्राप्त हुए, अहंकार आया और धन मिलेगा, और पैसे मिलेंगे, यू विल बिकम ए रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। और वैसे संबंधों में यदि आपकी रुचि हुई तो संबंधों का ढेर लगा देती है माया। कोई कोई लोग, अरे आपना तो 300-400 कॉन्टेक्ट, एक आवाज करो तो 40 जना हाजिर थी जाए, ये माया का प्रभाव है। और फिर यही माया कभी अपना खेल ऐसे रचाती है, ऐसा कुछ करती है कि सारी चीजें पत्ते के महल की तरह टूट जाता है, और तभी अहंकार को ठेस लगती है। क्या फुग्गे का फुलाओ, उसमें हवा भरते जाओ, कभी तो फूटेगा ना। यू हैव टू स्टॉप समवेयर, बट इफ यू कीप ऑन पंपिंग एयर इन टू द बलून तो पुटे बूम करके। वैसे ही अहंकार जो है वह इस तरीके से होते होते होते होते कहीं एक ऐसा समय आता है कि उस अहंकार के ऊपर बड़ी चोट लगती है। ये सब माया का खेल है, एंड इस माया को हमें समझना है। कोई भी आकर हमारी प्रशंसा करने लगे, बख्तर पहन लो, वेयर ए प्रोटेक्टिव शील्ड। मनुष्य का स्वभाव है कि कोई भी व्यक्ति बिना वजह किसी की प्रशंसा नहीं करेगा। सो जब भी कोई आपकी प्रशंसा करने लगा तो वेयर द प्रोटेक्टिव शील्ड, नॉट दैट यू स्टार्ट एनी, यू डोंट हैव टू रिएक्ट, बट इंटरनली अपने आप को थोड़ा सजाग कर लेना है कि भाई ये यहां कुछ बहिस्थान है। और ये सब अच्छी तरह से चलता रहे तो परमात्मा की कृपा है, और यदि सब कुछ अच्छी तरह से चलता है, सुचारू रूप से चलता है, तो स्मरण परमात्मा का नॉर्मली हमें होता नहीं है। सुखमा सांबरे सोनी डोन, दुखमा सांबरे राम। क्या दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई रे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, दुख में करता याद रे, कहे कबीर उस दास की, कहे कबीर उस दास की, कौन सुने फरियाद, तूने रात गवाई सोय के, दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए, तूने रात गवाई सोय के। सो इस प्रकार ये माया शक्ति जो है वो जीव को मोहित करती है, और यही माया शक्ति अभी मुझे भी कह रही है कि बंधु बस आज की बात को यहाँ विराम देने का समय आ गया। तो आइए प्रार्थना करेंगे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ॐ शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले इतवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।